ayet ve hadislerle edep dersleri. Hazırlayan ve sunan İbrahim Cücük. Ayet ve hadislerle edep dersleri. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Cenab-ı Hak sohbetimizi feyizli, bereketli, istifadeli kılsın. Evet, şimdi size helal yemenin ve salih amel işlemenin hakkında peygamberler olan hitabı anlatacağım size ayetle. Estağfurullah, bismillah. Ya eyyuher rusul kulu minat tayyibat ve amelu saliha inni bime te'amelun alim. Sadakallahu l'azim. Ey peygamberler, güzel şeylerden, helal şeylerden yiyin ve salih amel işleyin. Şüphesiz ben yaptıklarınızı bilirim, daimi en iyi bilenim. Peygamberlerin emredildiği şeylerle müminler de emredilmişlerdir. Önce helal yemek emredilmekte, sonra salih amel emredilmektedir. Çünkü helal yiyenlere helal amel nasip olur. Ancak helal yiyenler salih amel işleyebilirler demek. İşte bize gereken de helal rızka çok dikkat etmektir. Demek ki peygamberlere bile önce helal yeme tavsiye edilince bize haydi haydiye helallardan yeme emredilmiş. Bu emirdir zaten. Hem de salih amel işleyin sonra. Helal amel helal rızıktan sonra olur diyebiliriz. Evet. Yine Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam kurtulan müminden bahsederken Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kad efleha men esleme ve rızka kefafen ve kannallahu bime atahu. Müslüman olan, teslim olan, yeterli rızık verilen, yeterli geçime sahip kılınan ve Allah'ın kendisine verdiklerine kanaatkar kıldığı kimse kurtulmuştur. Kim kurtulmuş? Önce teslim olan. Teslim olan. İslam kalbin rızkı. Ve rızka kefafen yeterli rızık. Hakikaten çok da meşgul eder, yok da meşgul eder. İşte yeterli rızık büyük bir nimet. Cenab-ı Hakk'ın bu da maddi rızık. Bir de kanaat da gönlün rızkı. Kalbin rızkı bütün kurtuluşun temeli imandır. Buradaki ne demek kalbin teslimiyeti? İman etmek. Allah'ı, peygamberi, peygamberin getirdiği her şeyi kabul etmektir. Böyle yani teslim olur derken kalbi teslim olur imanla. Amelen itaat etmek suretiyle teslim olur. Gönlü teslim olmuştur, Allah'ın verdiklerine kanaat eder. Verdiği hükme rıza gösterir. Ve rızık da kifayet miktarı. Özetle maddi ve manevi kurtuluş, önce kalbin teslimiyeti olan iman, bedenin teslimiyeti olan ibadet ve itaat, yeterli rızık ve kanaat iledir. Maddi manevi kurtuluş bu. Teslimiyet, özetle kalbin rızkı, yeterli rızık bedenin rızkı, kanaatlı gönlün rızkıdır. İşte bu üç özelliğe sahip olan dünya ve ahiret kurtulmuş demektir. Evet. Yine diğer bir hadiste Allah'ın Resulü aleyhisselatü vesselam her şeyi iyi yapmak, tam yapmakla ilgili müminin müminlere Allah'ın farz kıldığı ile ilgili. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnnallaha ketebel ihsan ala kulli şeyi. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. Şüphesiz Allah her şeyde ihsanı, iyi yapmayı farz kılmış, yazmış yani farz kılmıştır. O halde siz öldürdüğünüz vakit öldürmeyi iyi yapın. Kestiğiniz zaman da kesmeyi iyi yapın. Her biriniz bıçağını bilesin, kestiği hayvanı rahat ettirsin. İslam en güzel dindir. Çünkü sahibi en güzel olan Allah Teala'dır. tebliğcisi en güzel tebliğci olan Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır. Kur'an-ı Kerim en güzel kitaptır. Kainat en güzel yaratılmış sergidir. Müslüman da yaratık olarak kainatın fihristesi, Allah'ın musavvir ve cemil sıfatlarının tecellisi olan insanın en güzelidir. Müslümana yakışan da ihsandır, tam ve en güzel şekilde yapmaktır. Kur'an-ı Kerim, yardım ettiği ve muzaffer kıldığı kimseleri izah buyururken, onları mümin, müttaki, sabırlı ve bir de konu edindiğimiz muhsin diye nitelemektedir. Kimlere yardım ettiğini, beraber olduğunu bildirmiş Kur'an'da. Müminle Allah beraber. Müttaki, yanlıştan kendisini koruyan, hakka ve halka karşı yanlış yapmaktan, küfürden, şirkten, büyük küçük günahlardan, şüpheli şeylerden, gafletten, hem hakka karşı hem halka karşı görevlerini yanlıştan kendisini koruyan, emirlerin terki de yanlış. Onlar dönemi takvanın içerisine girer. Ve de sabırlı, nefsi hoşlanmadığı şeye hapsederek, hakkın hükmüne rıza göstererek, düşmana karşı harpte şecaatli göstererek, bela ve musibetlere karşı rıza göstererek, hükmüne rıza göstererek sabrederler. Evet. Ve bir de konu edindiğimiz muhsin. Ne demek muhsin? Bir, iyilik yapan. İkincisi, iyi ve sağlam yapan. Üçüncüsü, Allah'a görüyorcasına kulluk eden. Bu hadis-i şerifte sahabinin Hazreti Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan iki şey öğrendiğini, birinin insanlarla, diğerinin de hayvanlarla ilgili olduğunu görüyoruz. Hayvanı keserken çok iyi kesmek, güzel kesmek de hayvana bir iyiliktir. Hayvanlar kesilirken birbirlerine karşı durdurularak kesilmemeli, kesilecek yere sürüklenerek götürülmemelidir. Kesecek bıçak keskinleştirilmeli ve bir bıçak hayvana ve bıçak da hayvana gösterilmemelidir. İnsanı öldürürken bile insana iyilik yapmak, iyi yapmak, tam yapmak, öldürürken iyi ve sağlam yapmak bir iyiliktir. Hayvanı keserken de aynı şekilde. Denebilir ki insanı öldürmek iyi midir? İnsanın öldürülmesini yaratan emrettiği için iyidir. Neticesi itibariyle iyidir. Adam öldürmenin önüne geçmenin veya adam öldürme işini öldürmenin yolu adam öldüreni öldürmektir. İslam'a göre kısasının hükmü bu. Böylece adam öldüreni öldürmek, zina edeni cezalandırmak insanla yapılan en güzel iyiliktir. İşte bugün bu hükümler uygulanmadığı için insanlığa iyilik değil, kötülük yapılmaktadır. İslam'ın ortaya koyduğu sistem her yönüyle iyidir. Neden? Emreden, nehyeden, hüküm koyan, helal eden, haram eden Allah hem hakim hem de rahim olduğu içindir. Yani her şeyi yerli yerince yarattı, yerli yerince emretti ve yerli yerince yasakladı. Rahmetinin gereği zararlı olanları yasakladığı içindir. Konumuz esasında neydi? Allah her şeyde ihsanı iyi yapmayı farz kılmış. İşini sağlam yapmıyorsa Allah onu o konuda muvaffak kılmaz. Ama bir kafirin yaptığı kadar bile bir Müslüman işini tam sağlam yapsa Allah kafire vermediğini bile kula verebilir, mümin kula verebilir. Önemli olan Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kanun, Müslüman hem dünya hem ahireti için alan bir hedefe sahiptir. Hem dünyada mutlu hem ahirete mutlu. Dünya ahiretle ayırmıyoruz. Zaten dünyayla biz ahireti kazanıyoruz. Dünyadaki hakka karşı, halka karşı bütün görevlerimiz Müslümana yakışan, Allah'ın emrettiği bu. Evet. Gelelim ayeti kerime. Tabii ki insanın iyi bir Müslüman olması için terbiyeden geçmesi gerekir. Terbiyeden geçmesi için kendisini terbiye içine alması, terbiye etmeye gayret göstermesi. Terbiyede orucun çok büyük rolü vardır. İşte onunla ilgili ayet-i kerimeyi okumuş olayım. Estağfirullah, bismillah. Ya eyyühellezine amenu kütübe aleykumus siyamu kemâ kütübe alellezine min kablikum leallekum tettegûn. Ey iman edenler, oruç sizden öncekilere farz kılındı gibi size de farz kılındı ki müttaki olasınız, takvaya ermek için. Demek ki ne gerekiyor? Oruç gerekiyor. Orucun Arapça karşılığı savm veya siyam kelimesi. Bu da kişinin kendisini tutması demektir. Oruçlu iken helaldan bile kişi kendisini tutuyorsa haramdan kendisini daha fazla tutması gerekir. Mümin kendisini bütün hayatı boyunca beğenilmeyen şeylere karşı oruç tutan, yani kendisini Allah'tan rızasına engel olan ve Allah'a ulaştırmayan her şeyden uzak tutan ve yanlışlardan koruyan kişidir. Demek ki mümin ömür boyu haramlara, yanlışlara oruçlu olacak, yani kendisini tutacak. Allah'a karşı gerçek kulluğu, insanlara karşı gerçek insanlığı yapmak gerekir. Kulun Allah Teala'ya kulluğunu gerçekleştirebilmesi için kulluk edebilir hale gelmesi gerekir. Gerçek insan oluşması da kemal sıfatları sıfatlanmaya bağlıdır. Bunun gerçekleşmesi de terbiye edilmeye bağlıdır. İşte oruç da mümini hem cisim hem ruh açısından terbiye eder. Müslümanın her işi meşru olmalı, yani şeriata uygun olmalıdır. Kendisini terbiye ederken de şer'i bir usulle, peygamber nasıl terbiye etmiş, nasıl yapmışsa, bize nasıl örnek olmuşsa, onu örnek almak, onu izlemek. Yani ayet ve hadisten delil olacak kendisini terbiye ederken de. Ramazan ayında bir ay oruç tutmanın maksadı tam olarak maddi ve manevi revizyona girmektir. Demek ki mümin bir ay kamil oruç tutarsa müttaki olur, kemale erişir. Ne demek bu? Bütün kamil oruç, bütün vücut organlarına tutturulan oruçtur. Göze, dile, kulağa, ağza ve tenasül organına, yani bütün organlara orucun temelini ve kemalini bozan şeylerden uzak durularak tutturulan oruçtur. Sadece Ramazan'da mı oruç tutacağız? Her ayın başında, ortasında, sonunda üçer gün tutsak veya pazartesi, perşembe günü oruçları tutsak, çünkü pazartesi, perşembe oruçları niçin bugünlerde tutuyorsun diye Resulullah Efendimiz sorulunca, Allah'a ameller pazartesi, perşembe günü arz olunur. Ben de Allah'a amellerimin oruçlu olarak Allah'a arz olmasını istiyorum diye o günleri seçmiş. Pazartesi, perşembe günü bütün sene boyunca oruç tutsak, hakikaten pazartesi gözümüze, kulağımıza, dilimize, her şeyimize dikkatli oruçluyuz diye. Yani kendimizi yanlışlardan koruyoruz. Helaldan bile belli bir müddet helaldan bile korununca, harama karşı, mekruhlara karşı daha çok oruçlu olmak lazım. Pazartesi tutunca salıya tesir ediyor. Ha ben oruç, sanki bu salı günde oruçluyum diye dikkat ediyor. Çarşamba gafletmiş iken perşembe yine yakalıyor. Perşembe ile cuma ikisinin birbiriyle böyle bakıyorsunuz ki çarşamba, efendim cumartesi, pazar, pazartesi yine yakalıyor. Yani ömür boyu yanlışlara karşı orucun çok büyük bir rolü vardır. Bunu bilmek lazım, buna dikkat etmek lazım. Gelin ömür boyu perşembe günü oruçları, oruçlu olmaya dikkat edelim. Yanlışlara karşı oruçlu olalım. Allah'ın rızasını elde etmenin en güzel yolu ne? Terbiye olmak. Terbiyenin en güzel vasıtası oruçtur. Dikkat edelim. Evet, Müslüman daima hakikaten kendisine yakışanı yapmalıdır. Evet, daima, ama hakikaten zorluk göstermek değil. İnsan kendisine zorlaştı ama başkasını zorlaştırmamalıdır. Kendisine takvayı emreder ama başkasına karşı takvayı değil, fetvayı, mümkünse takva ehline takvayı söyler. Hatta Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bir kimseyi bir işe gönderdiği zaman bile önemli emirlerde bulunurdu. Bakınız onunla ilgili hadis. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idâ ba'ate ahaden min ashabihi fî ba'di emrih kal beşşirû ve le tunaffirû ve yessirû ve le tuassirû. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından birini herhangi bir işiyle ilgili olarak gönderdiği vakit ona şöyle buyururdu: müjdeleyin, nefret ettirmeyin, kolaylaştırın, güçleştirmeyin. Hazreti Peygamber bir kimseyi hükümet yahut davet veya nasihat gibi işlerle ilgili bir işe görevlendirdiği zaman müjdeleyiniz derdi. Müjde veriniz. İnsanlara karşı müjdeli hareket ediniz. Müjdeli sözler söyleyiniz. Müjdelenecek şeyleri söylerken taatler ve diğer hayır işleri, Allah'ın verdiği sevapları söyleyerek müjdelemek gerekir. Ayrıca hangi taate ne kadar sevap verildiği bilinmelidir. Ayetlerin hadisinden bilinmelidir. O sevaplar bilinir de söylenirse hayra, faydalı şeylere ve taatlere yöneltici ve teşvik edici olur. Mesela kim 100 kere la ilahe illallah ve tavla şirikele lehul mülkü ve lehul hamdü ve hu ala kulli şeyin kadir derse 100 tane günahı silinir, küçük günahı, büyük günahlardan sakınmak şartıyla. Sonra 100 tane sevap yazılır, 100 derece verilir, şeytana karşı o gün akşama kadar kalkan olur. İbadet taatı kolaylaşır, bir ruhunda bir ferahlık olur, içinde rahatlık olur, güzellikler olur, olur, olur. Bak bütün bunlarla ilgili okuduğum hadis-i şerif, onun kaç tane hadis var böyle zikirle ilgili. Mesela, nefret ettirmeyiniz demek, uyarmada mübalağa etmeyiniz ki Allah'ın rahmetinden ümit kesmesinler. Veya zulmetmek ve kaba davranmak suretiyle nefret ettirmeyiniz demektir. Hem mübalağa etmeyi uyarırken hem de hakikaten insanlara kaba davranmak suretiyle nefret ettirmeyin demek. Diğer bir mana müjdeleyin demek. İlk etapta hemen uyarmaya kalkışmayın. Isındırın, nefret ettirmeyin demektir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam görevliye zekatlarını alırken kolaylık tanıyın. Onların mallarının farz olandan fazlasını veya en güzelini almak yahut gizlilikleri araştırmak, hallerini casusla takip etmek suretiyle zorlaştırmayın diyordu. Bu da önemli bir tespit hakikaten. Bu konudaki diğer hadisler de şöyle zikredilmiştir. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, itminan veriniz, ürkütüp nefret ettirmeyiniz. Hem insana böylece hakikaten merhamet etmemiş olursunuz. Merhamet etmeyince Allah'ın merhameti de size olmaz. Onun için Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam la yerhamullah men yerhamun nas men la yerhamun nas, insanlara merhamet etmeyen kimse Allah merhamet etmez. Bu çok genel bir mana şüphesiz. İnsanlara acımayanı Allah acımaz. Rahmet etmez demek, kamil rahmete ulaşanlardan, rahmet yurdu cennete ilk gidenlerden olamaz demektir. Yoksa Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Acımak Allah'a isnat edildiği zaman mecaz, kula isnat edilince de hakikat olur. Çünkü yaratılanların acıması meyletmek, nazik olmak, yumuşak olmak, utanmak manasındadır. Bu manada Allah'a nispet etmek de caiz değildir. Allah'ın rahmet etmesi merhamet ettiği kimseden razı olması manasındadır. Çünkü kimin kalbi birisine acırsa ondan razı olur. Veya Allah'ın rahmet etmesi, nimet vermesi, o kimseye hayır istemesi demektir. Çünkü bir amir idaresi altındakilere, halkına şefkat eder ve acırsa onlara güzel davranır ve iyilikte bulunur. En büyük merhamet eden, şefkat eden, acıyan Cenab-ı Hak Teala olunca o da herhalde halkına şefkat eder, acır, ihsanda bulunur, ikramda bulunur, hayırlara, güzelliklere muvaffak kılar Cenab-ı Hak Teala. Evet, diğer bir ayet-i kerime size her konuda hedef ulaşmak için vesileye ve vesile tutunmak, bir de engellerden kurtulma, engelleri aşmak gerekir. İşte onunla ilgili bir ayet-i kerime, vesileye tutunmak, engelleri aşmak. Bismillah. Ya eyyühellezine amenüttekullaha vebtev ilehil vesilete ve cahil fi sebilihi leallekum tuflihun. Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Allah'a karşı saygılı, edepli olun. Allah'a karşı takvalı olun. Ona vesile arayın ve yolunda cihad edin ki kurtulasınız. Ayet-i kerimede kurtuluş için iki şey ortaya konmuştur. Ayet-i kerimede engelleri aşmak ve vesile tutunmak. Takva, yasaklardan uzak durmak, yanlışlardan korunmaktır. Çünkü yasaklar ve yanlışlar bizi Allah'a yaklaşmamızı engel olan şeylerdir. Salih ameller vesilelerdir. Salih amellerin en zoru da cihattır. Zira zirve hedefi zirve amellerle ulaşılır. İşte bu zirve amel de cihattır. Tabi kalbin cihadı küfrü şirki reddetmek, dilin cihadı hakkın ispatına ve tespitine çalışmak, batılın iptaline çalışmak dilin cihadı, elin cihadı da harp olduğu zaman düşmanla savaşmaktır. Demek ki kurtuluş, engellere aşıp vesilelere tutunmak, özellikle de hakkı hayata hakim kılıp devamını temin etmek manasındaki cihada önem vermektedir. Önce dikkat ederseniz takvalı olun dedi Allah'a karşı, hassas olun. Kılı kırk yarın adeta. Önce ekseri takva dediğimiz zaman günahlarla ilgili yanlışlarla ilgilidir. Onlardan sakının. Sonra vesilelerle ilgilidir. Vesilelerle ilgili dediğimiz zaman bütün salih ameller, vesileler müstahabına varıncaya kadar, ama özellikle cihadı zikretmiş, vesile içerisinde cihad olmasına rağmen ayrıca cihad edin demek, vesilenin Allah'a en iyi ulaştıranların başında cihad gelir demektir. Cenab-ı Hak cihadı kamil manada yapanlardan eylesin bizi. Evet, gelelim yine bir hadiste. Şüphesiz dünyada da ahirette de mutlu olmak istiyorsak birbirimizi sevmeye dikkat edelim. Sevelim. Pekala nasıl seveceğiz? Nasıl kamilim ulaşacağız? Onunla ilgili hadis Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ه لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا اَوَلَا اَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ اِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ اَفْشُ السَّلَامَ بَيْنَكُمْ Nefsim elinde olana yemin olsun ki, Allah'a yemin olsun ki, siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de tam iman etmiş olmazsınız. Ben size bir şey göstereyim mi? Onu yaparsanız birbirinizi seversiniz. Aranızda selamı yayınız. Cennete girmenin şartı imandır. Cennete ilk girenlerle girmenin ya da cehenneme girmeden cennete girmenin şartı ise kamil imandır. Doğrudan girmek nere? Sonradan girmek nere? Doğrudan cehenneme varamadan cennete girmek, yani cehenneme girmeden cennete girmek hakikaten kamil iman işidir. Kamil imanın şubelerinden birisi de Müslümanların birbirlerini sevmesidir. Müslümanların birbirlerini sevmelerinin sebebi ve vasıtası da selamı yaymalarıdır. Selam yayılmayınca insanlar arasında soğukluk ve dargınlık olur. Bu ise fırkalaşmaya, şeytanın devreye girmesine kapı açar. Fırkalaşma ve aralarının soğuk olması düşmanın hakimiyetini, düşmanın hakimiyeti de onun kültür ve sisteminin hakimiyetini doğurur. Bu ise İslami olmayan bir ortamın oluşmasına sebep olur. İşte bunlara karşı çıkmak için birlik olmak. Birlik olmak için sevmek. Sevmek için yaklaşmak. Ülfet etmek gerekir. Yaklaşmayı ülfeti sağlayan şeylerin başında da selam gelmektedir. İşte bundan dolayı aranızda selamı yayınız buyurulmuştur. Müminlerin dostu kimdir? Abdullah bin Selam radıyallahu anh Yahudi idi. Müslüman oldu. Müslüman olunca Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed aleyhisselama dedi ki ya Resulallah, kavmim beni terk etti. Yani dostsuz kaldım bir mana. Ayet-i kerime nazil oldu. Sallallahu aleyhi ve sellem. İnnemâ veliyyukumullah ve resûlühü vellezîne âmenüllezîne yukîmûnessalâte ve yutûnezzekâte ve hum râkiûn. Sadakallahu azîm. Ancak ve ancak sizin veliniz, dostunuz Allah'tır. Onun peygamberi, namaz kılan, zekat veren ve rükû eden müminlerdir. Yani senin dostun Allah yetmiyor mu? Bir tek Allah dostun olsa, kainata hükmeden, kainata sahip, seni yaratan, yöneten yeter sana dost olarak. Ama Allah'ın gönderdiği peygamber senin dostun, şefaatçin ve yardımcın müminler. Müminlerin özelliklerini belirtiyor. Namaz kılan, zekat veren, rükû eden müminler. Veli demek yakın, yar, dost, arkadaş, yardımcı manalarına gelir. Bizim dostumuz ve sahibimiz önce Allah'tır. Çünkü yaratan ve yönetenimizdir. Faydayı ve zararı yaratandır. Sonra dostluk edeceğimiz Allah'ın elçisidir. Çünkü peygamber hıyanet etmez, yanlış yapmaktan korunmuştur. Sonra da dostluk edeceğimiz kimse namaz kılan ve zekat veren müminler. Niye? Namaz kılan kimse namazı onun yanlışlardan korur onu. Yanlışlara engel olur. Münkere engel olur. Fahşaya engel olur. Yani iyi insan demektir namaz kılan. Eğer engellemiyorsa gerçek namazı değil demek ki onun. Ne kadar önemli. Ayet-i kerimede sana okunan Kur'an'ı, vahyedilen Kur'an'ı oku ve okut. Namazı kıl ve kıldır. Muhakkak namaz kişiyi çirkin şeylerden ve münkerden, İslam'ın ve aklın kötü gördüğü şeylerden engel olur. Ne kadar önemli. Evet. Rükû bu ümmete ait bir özelliktir. Rükû eden müminler de ayrıca. Rükû eden müminlerdir. Burada Cebrail aleyhisselamın tarif ettiği ve peygamberin uygulamalarına göre namaz kılan, yani her rekatında Kur'an'ın fihristi olan Fatiha suresine inanarak, okuyarak ve anlayarak namaz kılan, İslam'ın namazdan sonra ikinci amel olan zekatı veren müminler bizim dostumuz olabilir. Niye? Allah ile iletişimi namazla, toplumla iletişimi zekatla kuran kimseler demektir. Demek ki dostluk edebilmek için önce Allah ile dostluk, sonra onun peygamberiyle dostluk, sonra da hak ile iletişimi namazla yapan, halk ile iletişimi zekatla sağlayan müminler bizim gerçek dostumuz. Yani birbirimize böyle dost olmalıyız. Evet, bakınız Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatu vesselam bununla ilgili çok manidar. El müslimu men selemen nasu min liseni ve yedihi. Evet, Tirmizi'de ve Nesai'de iman kitaplarında Resulü Ekrem Efendimiz buyurur ki Müslüman insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Kamil Müslüman elinden ve dilinden zarar çıkmayan kimse demektir. Gerçekten namaz kılan, zekat veren böyledir. Hadis-i şerifte önce dil sonra el zikredilmiş. Çünkü dilin yarası elin yarasından daha büyüktür. Elin zararı ana, dilin zararı ise geçmişine, anına ve sonraya zarar verir. Günahların çoğu dille işlenmektedir. Diline hakim olan günahlara karşı nefsine hakim olan kimse demektir. Demek ki gerçek Müslüman insanlar onun dilinden ve elinden emniyette. Gerçekten iyi olmak, kötü olmamak demek değildir ki sadece. Ama önce hele bir kötü olma. Hele insanlar senden emin olsun. Sonra da iyi olmak. Çünkü kötülük etmemek alt bir seviyedir. İyilik etmek üst bir seviye, daha iyilik etmek kötülük edene bile iyi olmak. İyilik etmektir. Gerçekten İbrahim bin Ethem'in güzel bir sözü var. Der ki, sen nefsini yendin mi daha o şehirde özür dileyeceğin kimse kalmamıştır. Kişi niye özür diler? Suç işler de onun için. Niye suç işler? Nefsine esir olmuş da onun için. Nefsini yendin mi suç işlemesin ki özür dileyesin demektir. İşte gerçek Müslüman eline, belki diline ve eline sahip olan. Diline sahip, eline sahip olmak, kalbine sahip olmakla ilgili. Çünkü dil de beden de kalbin tercümanı. Kalbe Allah korkusu, saygısı yerleşti mi dilde doğru olan çıkar, yanlış engel olur. Bedeninde, elinde insanlara karşı yanlış yapmaya engel olur. Kalpte bekçi var. Allah murakip, denetliyor kendisini. Denetlendiğini bilen kimse kendisini denetlemez mi? Diline, eline sahip olmaz mı? Herhalde sahip olur. Evet, Müslüman Müslümana karşı ne yapacak? Daha ne yapacak? Beşeri ilişkilerinde onunla ilgili bir hadis okuyayım size. Gali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebessümüke fi vecihi ahike leke sadaka ve emruke bil maruf ve nehyüke anil münker sadaka ve irşadüke recule fi ardil dalal leke sadaka ve imatetüke el hacere ve şevke vel azme anil tarike leke sadaka ve ifrauke min delvike fi delvi ahike leke sadaka. Mümin kardeşine tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır. Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırıp atman senin için sadakadır. Senin çektiğin su kovanı kardeşinin kovasına boşaltman da senin için sadakadır. Görüyorsun, Müslümanın her işi kar. Bir eli yağda, bir eli balda. Mümin öyle yora girmiştir ki her hareketi sevap, sevap, sevap, sevap. Mümin o kadar kıymetlidir ki yüzüne tebessümle bakmak bile sadaka sayılmış. Niye? Mümin Allah'a seven kimsedir. Allah'ın sevdiği kimsedir. Allah sevmiş ki iman nasip etmiş. Mümin Allah'ı seviyor ki Allah'a inanıyor. İnan, Allah'a sevmesi inanır mı? İnanıyor. Ne büyük bir şey. Allah'ı seveni sevmek herhalde imanın gereğidir. Sevmenin ispatı bir bakıma tebessüm de bir sevmenin bir ispatıdır. Ayrıca mümini mümine değer vermesinin sadaka sayıldığına da bir delildir bu hadis. İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak, İslam'ı hayata hakim kılma mecburiyetinin gereği olarak yapılan bu görevi belki sadakaların yani sevapların en büyüğüdür diyebiliriz. Çünkü iyilerin hakim olması iyiliğin hakim olması demektir. İyiliğin hakim olması iyilerin hakim olması demektir. İyilik hakim oldu mu kötülük mahkum olacak demektir. Hem kötülüğe karşı çıkacaksın hem iyiliğin de hakim olmasına gayret göstereceksin. Farzı emretmek farzdır. Sünnet emretmek sünnettir. Müstahabı emretmek yani tavsiye etmek müstahaptır. haramını yasaklamanın sevabıyla mekruh kınamanın sevabı elbette bir değildir. Özetle emredilen ve sakındırılanın sadaka sevabı farklı farklıdır. Hadis-i şerifte sayılan bu sadakalar Müslümanın bulunduğu dinin ve girdiği yolun her hareketinin sadaka ve sevap olduğuna bir delildir. Hakikaten işte bu da bir müjdedir. Müslümanın her yaptığı kar, kar, kar. Bu sayılanlar sadakalardan bazılarıdır. Bu basit gibi görülen, yolunu kaybeden kimseye yol göstermen, yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırıp atman, senin çektiğin su kovanı kardeşinin kovasını boşaltman gibi şeyler neticesi itibariyle önemlidir. Bunlardan her birisiyle ilgili nice vakıf müesseseleri gibi kurumlar, kuruluşlar kuruldu ve işletilmektedir. Görüyor musun? Efendimizin bir sadaka sevabını söylemesi, o sadaka daimi ulaşmak için o konuda vakıflar kurulmuş. Ne büyük bir imareler açılmış. Cenab-ı Hakk'ın lütfuna bakın. İşte Müslümanın kar yolu, işte Müslümanın yüzüne bakmak, Müslümana faydalı olmak, bu yollarla görüyor musun, insanın kendisine faydalı olması demektir. Evet, ama bütün bunlarda da amellerin makbul olması gerekir. Makbul amel neyle olur? Şimdi onunla ilgili size hadis okuyayım. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İnnallâhe la yanzuru ilâ suvarikum ve emvalikum velâkin yanzuru ilâ kulubikum ve amelikum. Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. Ama o, yani Allah, sizin kalplerinize ve işlerinize bakar. Evet, bu Müslim'de, İbn-i Maci'de, Ahmet bin Hanbel'de, Müslim'de geçen bir hadis-i şerif. Demek ki suretler ve mallar gaye olamazlar. Ancak gayeye vasıta olabilirler. Bunlara hiç değer vermeyin demek değil, bunları gaye yerine koymayın demektir. Kalplerdeki niyete bakıyor. Kalpteki niyet Allah rızası mı yoksa dünya mı? Amellere bakıyor. Sünnete, yani peygamberi izliyor mu izlemiyor mu? Sünnetine uyuyor mu uymuyor mu? Onu örnek alıyor mu almıyor mu? Bize gereken kalbimizdeki niyeti ihlaslı ve samimi kılmak, amelimizi de daima Hazreti Peygamber aleyhisselama benzetmeye çalışmaktır. Çünkü İki tane ayet-i kerime hatırlatayım bununla ilgili. Şöyle ki Estağfirullah, "Lekad kana lekum fi Resulillah üsvetun hasene limen kana yercullaha vel yevmel ahir ve zekerallaha kesiran." Ayet-i kerimede Allah'ın Resulünde andolsun ki güzel bir örneklik vardı. Kim için? Allah'ın rızasını hedef edinmek için. Ahirette mutlu, ebedi mutlu olmak için, olmak isteyen ve Allah'ı daima çokça zikreden kimseler için Allah'ın üstünde örneklik var. Öyleyse hep onu örnek alacağız. Bir örneklik mesela, ezan okunduğu zaman ev işleriyle meşgul olurken bırakırdı, hemen namaza geçiyordu. Ahireti dünyaya tercih vardır bunda. Milyonlarla iş karşılaştığın zaman dünya ile ahireti hangisini tercih edeceksin? Ahireti dünyaya tercih edeceksin. Ahireti bırak değil, engel olursa bırak. Ne demek? Ahirete öncelik ver. Dünyayı da ahirete vasıta kıl demektir. Mesela izlemekle ilgili, sünnet uymakla ilgili ayet-i kerime Estağfirullah, "Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni yuhibbukum Allah ve yaghfir lekum zunubakum vallahu gafur rahim." De ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Günahlarınızı bağışlasın. Allah gafur ve rahimdir. Demek ki Allah'ın rızası razı olduğu tarzda hareket etmeye bağlı. Razı olduğu tarz, razı olduğu zat da bulunur. Razı olduğu zat ne? Cenab-ı Hakk'ın özel öğrettiği, eğittiği peygamber Hazreti Muhammed aleyhisselama uymaktır. Onu izlemektir. Evet. Gelelim, mümin dünyada nice sıkıntılar vardır. Ama bu sıkıntıları nasıl karşılaması lazım? Sıkıntıla karşı Müslümanın tavrı ne olmalıdır? İşte onunla ilgili bir ayet-i kerime. Bismillah, bismillah. Ma asabe min musibetin fil ardı ve la fi enfusikum illa fi kitabin min qabl an nebra'aha inne zelike ala Allah yesir. Lekey la te'su ala ma fatakum ve la tefrahu bima ataakum vallahu la yuhibbu kulla muhtalif fakhur. Yeryüzüne ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce o kitapta bulunmasın. Doğrusu bu Allah'a kolaydır. Bu, kaybettiğinize üzülmemeniz ve Allah'ın size verdiği nimetlere şımarmamanız içindir. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez. Madem ki onun dediği oluyor, gerçi iyi ki onun dediği oluyor, bize gereken ona teslimiyettir. Onun hükmüne teslimiyettir. Hem helal haram hükmüne hem de bela ve musibet hükmüne rıza göstererek teslim olmaktır. Allah Teala'nın her yaptığı yerli yerincedir. Her hükmü doğru ve yerindedir. Her emir, nehi ve yaratma hükmünde, takdirinde, rahmeti gazabına galiptir. Bu çok önemli. Cenab-ı Hak Teala'nın emrederken, nehy ederken, bela verirken, musibet verirken, rahmeti daima gazabına galip. Acıdığından bize bela veriyor. Niye? Daha büyük beladan korunmak için. O musibetten nasihat alasın. Musibetin sebebinden sakınasın. Sonra ahiretteki musibetten korunasın. Bütün bunlar rahmet işidir. Evladını çocuk eğer yanlış yaptığı zaman eğitip söyledikten sonra bazen bir şefkat tokadı onu yanlıştan koruyor. O tokat ne büyük bir bereket, rahmettir. Niye? Engel tokadıdır. Aynen bunun gibi. Allah Teala verince şükür istemekte. Alınca sabır istemektedir. Cenab-ı Hak Teala verdi, mal mülk verdi. Hem insana güzel ihsanlarda bulundu. Gözü verdi, kulağı verdi, vücut organları verdi, sağlık verdi. Şükür istiyor. Alınca nimet verdi, geri aldı. Ne istiyor? Sabır istemekti. Her iki halde de bizler imtihan edilmiş olmaktayız. Şükür ve sabır olunca da imtihanı kazanmış olmaktayız. Yani yoklukta yerinmemek, varlıkta sevinmemek, yani şımarmamak kazanmaktır. Demek ki Müslüman her iki halde de kârda. Cenab-ı Hak Teala verdiği zaman şükreder, lehinedir. Aldığı zaman Cenab-ı Hakk'ın verdiğini Cenab-ı Hak kere alınca mümine gereken sabır yine kârdadır. Bizim varlığımız bize verilen ödünçtür. Ödünçle şımarmak ahmaklıktır. Birinden bir ödünç aldın. Benimdir diyebilir misin? Övünebilir misin? Ödüncün alınmasını üzülmek de ahmaklıktır. Kişinin kendini beğenmesi ve kendindeki nimetlerle övünmesi, her şeyin Allah'ın olduğu gerçeğini unutmak veya inkar etmek demektir. Bu da büyük gaflet ve emanete, yani bize verilen ödünce hıyanet demektir. Hiçbir mümin inkar etmez. Kendinin nimetlerinin kendisinin olduğunu asla söyleyemez. Hepsi Cenab-ı Hakk'ın lütfudur. Aklı biz mi verdik? Bu kuvveti biz mi kazandık? Aklı biz mi kazandık? Biz mi elde ettik? Kendimizi biz mi yarattık? Hep Cenab-ı Hakk'ın lütfu. Öyleyse onun verdiğini onun yolunda kullanmak, şükretmek, aldığı zaman da sabretmek ve hem de buna rıza göstermek, hem de memnun olmak. Niye? Bizim lehimizedir. Şükür de bizim lehimize, sabır da bizim lehimize. Cenab-ı Hak da imanımızı kamil eylesin, amelimizi salih eylesin, niyetimizi halis eylesin, ilmimizi de sahih eylesin. Sübhane rabbike rabbil izzati yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Ayet ve hadislerle edep dersleri. Hazırlayan ve sunan İbrahim Cücük. Ayet ve hadislerle edep dersleri.